Гляджу, сіла вачыма закруціў. Ты майго брата, дык і на твайму, і як дасця ў тушку. Той бедны аж зубамі ляснуў. Мне яго, канешне, шкада, я шалею. Я тады зноў ладысю, як даў, крычу. Эх, ты майго любага брата, хай і твой атрымае, і твой, і твой. І дайшлі б мы абавязкова да смертазабойства, каб браты не здагадаліся. Скокнулі яны ў ваду, ды і паплылі да берага, як, шануючы вас, дзве сучкі. А ва мне аж усё заходзіцца, аж сэрца кіпіць. Хапаю я сякеру, і сіла сякеру хапае. І тут прыбавілася б у нас у галовах яшчэ па адной дзірцы, каб ён не спалохаўся. От ён спалохаўся, сказаў сіла, нібы рак у вяршы. Не спалохаўся я. Я, калі ў шалу вайду, нічога не баюся. Тады мне не супярэч. Развярнуўся я ды сякерай па ягонай мярэжы раз. Брата майго, крычу, біў, вось тваёй мярэжы, вось. І тваёй, на, крычыць ён. Тут сеткі нашы пачалі раскручвацца. Гулькнула рыба, паказала нам хваста. Добрая штука, самовы хвост, крэкнуў жаба. Ды і пайшла сабе, і тут я гляджу, стаіць сіла, сагнуўшыся, хэкае і сваю мярэжу сячэ. Я рагатаць. Але тут гляджу, і я увесь час сваю сек. Гляджу, гэты дурань гэта зразумеў, ды раптам, як дасць абухом у дно маёй душагубкі. Аж вада засвістала. Чую ногі амаль па калені ў вадзе, тут я думаю, будзе мне, будзе і табе, ды як вухну сякерай у дно ягонага чаўна, так і вываліў кавалак велічынёю з добрае сцябла. Пайшлі нашы чаўны да азёрнага бога, і мярэжы з імі пайшлі, і, вядома, сякеры. Бо яны не плаваюць, растлумачыў сіла. А мы па шыю ў вадзе. І тады мы паплылі на бераг. А там нашы браты сядзелі ўжо з гэтымі двума. І ўсё, можа, было б добра, калі тут і Осія пачаў бошкаць аб рыбе. Хаця і не ядуць яны самоў. Яны шчупака ядуць, сказаў сіла. Хаця і нельга шчупака есці па духовных прычынах, і хто яго есць, асабліва галаву, таго на тым свеце прымусяць дзярмо есці. Што ты там вярзеш? Спытаў Лотар. Як гэта нельга есці шчупака? Якія гэта духовныя прычыны? Хто шчупака есць, а галаву асабліва, той грэшнік горш за каталіка і еретык, горшы за лютара ў сарамаце сваёй, сказаў ладысь. Гэта яшчэ чаму, паганец ты, ускочыў басяцкі. А таму, сказаў сіла, што ў шчупаковай галаве ёсць усё начынне, якім Хрыста каралі. Кост такія накшталт храшчоў. Тут табе крыж, тут табе цвікі, тут табе і дзіда. Дарма, думаеце, і іудзеі так шчупака любяць? Дурніла ты, вось хто, сказаў Равуні. Галаву на плячах мець трэба, вось што. Лотар паціснуў плячыма. Гэтыя людзі закаснелі ў паганскіх павер'ях сваіх і ў самай абрыдлівай ерасі. Хіба гэта хрысціяне? Адзінае, што вылечыць іх ад дысідэнцтва, ачышчальнае вогнішча. Ну, далей, значыцца, іудзей пачаў бошкаць аб рыбе. Але, сказаў Іосія, я пакляўся выйсцем, што з-за такога левіяфана, можа, і варта было б біцца, і ён быў бы тут вельмі дарэчы. І тут я сказаў, што буйную рыбу мы аддаём пану. А іудзей сказаў, што ён заўсёды лічыў рыбакоў за разумных людзей. І сёння упэўніўся ў гэтым. Тады гэты братчык спытаў, нашто мы з-за панскай рыбы секлі свае мярэжы. Толькі тут я апамятаўся, што і мярэжы пасечаныя не нашы, і чаўны патопленыя ад пана. І, значыцца, чакае нас кум бізун, і сядзенне ў калодках ля царквы, прынамсі на 4 нядзельныя імшы, а можа, нешта горшае. Тут ладыць загудзеў, браткі вы мае ўлюбёныя. А што ж гэта нам рабіць? А як жа нам цяпер перажыць? І тады братчык сказаў, што трэба ўцякаць. А іудзей пакруціў толькі галавою. Народ, кажа, сядзець і слухаць і зразумець. Назад вам нельга. І таму ідзіце вы з намі. Хаця, вядома, дурань у дарозе не набытак. Мы зразумелі, што ўсё гэта праўда. Сяк так памірыліся. З'елі на знак клятвы трохі зямлі, калі ўжо нічога больш ядомага ў нас не было, і пайшлі з імі. У горадзе між тым зусім не было спакойна, нягледзячы на тое, што ўсе даўно разышліся вячэраць. Заставалася якая гадзіна да захаду сонца, і ўсе, у каго было што есці, спяшаліся з'есці гэта пры дзённым святле. Улетку варта загадвала гасіць агні разам з канцом прысмерку. Гэта не зіма, дні доўгія, надвор'е сухое, ці доўга да начнога пажару. У слабадах вяшчальнікі ўжо былі, і цяпер іхні крык раздаваўся на ўскраінах. Агні гасіць, печы, лучнікі гасіць, не спіць агонь, каганцы гасіць, горны гасіць, Матка Божая і святы Юры, злітуйцеся з нас, нас, ас. Аддавалася недзе далёка ў ганчарным канцы. Здавалася, павінна быць цішыня, звычайная, вячэрняя цішыня і мір. Але яе не было. Па Кавальскай, а потым па Мечнай вуліцай бег захэканы кірык-вястун, грукатаў ваканіцы, біў нагамі ў дзверы і трубна крычаў адно і тое ж самае: «Да замка! Да замка! Хрыста забіваюць! Забіваць павялі! Забойства!» Калі б нехта глянуў з вышыні, ён бы ўбачыў, што па вуліцах у розных канцах мітусіцца некалькі такіх фігурак. На піўной кідаўся дзвярэй да дзвярэй Зянон. «Людзі! Хрыста забіваюць! Хрыстос прыйшоў!» Крык каціўся вулкамі, але рэдка-рэдка, дзе расчынялася акно, вуліцы, здавалася, вымерлі безудзельныя ад адчаю. Раўла на вуліцы стрыхалёў дуда. «На дапамогу! Христос прыйшоў гародню!»